92,5. Άνοιξε το βήμα σου. Καλή σας μέρα, ακούτε Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο Εμίλιος Περτικάρης. Οι στρατηγικές και τα μέτρα για να επανέλθει σε τροχιά το οικονομικό πρόγραμμα θα είναι το αντικείμενο της νέας συνάντησης των πολιτικών αρχηγών που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα, ύστερα από πρόταση του Πρωθυπουργού. Στη χθεσινή συνάντηση των κυβερνητικών εταίρων έπεσαν οι τόνοι και αποσοβήθηκε η κυβερνητική κρίση που είχε διαφανεί ύστερα από την αμφισβήτηση του Ευαγγέλου Βενιζέλου στους χειρισμούς του Υπουργού Οικονομικών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Σίμος Κεδίκογλου τόνισε ότι ο στόχος της επαναδιαπραγμάτευσης είναι κοινός, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες συμφωνήθηκε ότι θα πρέπει να αναζητηθεί ισοδύναμο μέτρο που θα αντικαταστεί στην περικοπή των ειδικών μισθολογίων. Ευρεία διυπουργική σύσκεψη για την εξοικονόμηση πόρων ανά Υπουργείο συγκαλεί το μεσημέρι ο Υπουργός Οικονομικών. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ιωάννης Χαάν. Εντοπίστηκε και συνελήφθη από την αστυνομία ο οδηγός της μοτοσυκλέτας που τραυμάτισε σοβαρά δύο δίδυμα αδέλφια από την Πολωνία, μαθητές δημοτικού το πρωί στην Πατησίων. Τα παιδιά νοσηλεύονται στην εντατική του νοσοκομείου Παίδων σε κρίσιμη κατάσταση. Πιο ελαφρά τραυματίστηκε η μητέρα τους. Πρόκειται για έναν 22χρονο άνδρα, ο οποίος παραβίασε ερυθρό σηματοδότη και λίγο αργότερα εγκατέλειψε τη μοτοσυκλέτα κοντά στον τόπο του δυστυχήματος. Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας διοργανώνουν σήμερα οι συνεργαζόμενοι συνταξιοχικές οργανώσεις που διαμαρτύρονται για την κατάσταση στο χώρο της υγείας. Αυτήν την ώρα οι συνταξιόχοι συγκεντρώνονται στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης και θα ακολουθήσει πορεία στο Υπουργείο Υγείας. Έως και 10 μηνιαίες δόσεις αντί 3 διμηνιαίων δόσεων είναι η πρόταση του Υπουργείου Οικονομικών για την εξόχληση του φετινού φόρου εισοδήματος, αρκεί να πάρει αυτή το πράσινο φως από την Τρόικα. Ο τελικός αριθμός των δόσεων εξαρτάται από το οικογενειακό εισόδημα των φορολογουμένων. Έτσι, 10 δόσεις θα ισχύσουν για όσους έχουν ετήσιο εισόδημα ως 50.000 ευρώ, από 50 ως 80.000 ευρώ θα ισχύσουν 7 δόσεις, ενώ μάλλον 3 θα παραμείνουν για όσους έχουν εισόδημα άνω των 80.000 ευρώ. Σε 5 διμηνιαίες δόσεις θα εξοφληθεί το ειδικό τέλος ακινήτων για το οποίο η αποστολή των ειδοποιητηρίων θα ξεκινήσει τον επόμενο μήνα. 80 άτομα πρόκειται να χάσουν τη φοιτητική του στέγη στο τέλος Αυγούστου, όπως κατήγγειλε στον Βήμα 99,5 ο αντιπρίτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Μανώλης Γιακουμάκης. Κλείνουν την εστία και οι φοιτητές πρέπει να εξυπηρετηθούν από την εστία του Αγίου Λουκά που διαθέτει μόνο 40 δωμάτια, δήλωσε ο κ. Γιακουμάκης που απέδωσε την κατάσταση οικονομικά και διοικητικά προβλήματα του Πανεπιστημίου. Την ίδρυση 25 κέντρων κράτησης λαθρομεταναστών προανήγγειλε ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης Νίκος Δένδιας μετά τη συνάντησή του με την Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων Σεσίλια Μάλστρεμ. Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η Τουρκία είναι αυτή που δεν σέβεται τη συμφωνία επανεισδοχής που έχει υπογράψει, με αποτέλεσμα η κατάσταση διαρκώς να επιβαρύνεται στην Ελλάδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο το πρώτο εξάμηνο ο αριθμός των λαθρομεταναστών που εισήλθαν στη χώρα μας ξεπέρασε τις 44.000. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι αρχές πόλης στη Νότια Κίνα ύστερα από την επίθεση από πυράγχας που δέχθηκαν δύο άνθρωποι σε ποταμό. Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης, τα πυράγχας ενδέχεται να άφησαν στο ποτάμι κάποιοι που τα είχαν αγοράσει ως διακοσμητικά και οι αρχές τώρα εντείνουν τους ελέγχους στις αγορές για να εμποδίσουν την πώλησή τους. Στην αθλητική επικαιρότητα, την πρόκρισή της στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου διεκδικεί η Εθνική Ομάδα Νέων, η οποία αντιμετωπίζει την Αγγλία στις 5 παρατέταρτο το απόγευμα. Και τέλος ο καιρός, παραμένουν οι ζέστη και υψηλές θερμοκρασίες στο σύνολο της χώρας. Με το θερμόμετρο φτάνει σήμερα κατά τόπου στα κεντρικά και ανατολικά ηπειρωτικά ακόμη και τους 42 βαθμούς. Στην Αθήνα ηλιοφάνεια, άπνοια και ζέστη είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού. Θερμοκρασία ως 40 βαθμούς Κελσίου. Τίτλοι ειδήσεων από τον Βήμα 99,5 στις 10.30, αναλυτική ενημέρωση στις 11. Στα μικρόφωνα τώρα Βασίλης Χιώτης και Νότης Παπαδόπουλος. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μία προσφορά της Τράπεζας Πειραιώς. It is back. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σας. Νότης Παπαδόπουλος. Βασίλης Χιώτης. Και Μίμης Ανδρουλάκης. Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Μίμη. Παιδιά. Τι γίνεται, κάψα. Σε βλέπω λίγο down σήμερα. Με... down. Αδερφέ, έχεις δίκιο. Είμαι έτσι μελαγχολικός και λέω τι μου συμβαίνει, τι μου συμβαίνει. Εδώ και καιρό. Ίσως μπορεί να πει κανείς. Προχθές στη Βουλή, ας πούμε, σηκώνει τον Κακλαμάνης και λέει χαιρετώ αυτούς που δεν βγήκαν, αλλά χαιρετώ και τους επιζήσαντες. Εγώ λοιπόν χρόνια δουλεύω αυτό που λέμε το σύνδρομο των επιζήσαντων. Δηλαδή, αυτό φέρει μια ενοχή μεγάλη. Ας πούμε, το ξέρετε από το Ολοκαύτωμα. Αυτοί που γλίτωσαν από το Ολοκαύτωμα πέσανε σε βαθιά μελαγχολία. Ο Πρίμο Λέβη, μάλιστα, ο συγγραφέας, ο διάσημος που έχει γράψει, αυτοκτόνησε, έτσι δεν είναι? Ή θα δείτε, ας πούμε, στον Εμφύλιο, αυτοί που τη γλίτωσαν στον Εμφύλιο, ή όταν απολύονται εργαζόμενοι. Χαίρεσε που δεν απολύεσαι, έτσι δεν είναι? Όμως αναπτύσσεται μια εσωτερική ενοχή που φέρει μελαγχολία, κατάθλιψη, καμιά φορά θεράπευτη. Το έχω ζήσει αυτό σε ακραία μορφή κάποτε, να το πω τώρα, μια και είσαι ο γιος του Λευτέρη του Παπαδόπουλου. Μια βραδιά λοιπόν με το Μίκη μπεκροπίναμε. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν και ο πατέρας. Ήταν μια ωραία βραδιά. Πολύ ωραία μετά τη μεταπολή. Μόλις πέπεσε δικτατορία, τέλος πάντων. Και μας ειδοποιούν ότι πέθανε η μάνα του Μάνου Χατζηδάκη. Και πάμε εκεί που είναι στη Ριγίλη, στο σπίτι του Μάνου που ήταν. Ο Μάνος έκλαιγε, ας πούμε, και αγκαλιάζεται με το Μίκη. Οι προϊόνοι, οι φίλοι, οι αντίπαλοι, ξέρεις, αυτά τα μεταξύ τους αγάπη μίσος, πίνανε κονιάκ και άρχισαν και αφηγούνταν. Ενώ ήταν πεθαμένη η μάνα του δίπλα του Μάνου, άρχισε ο Μάνος να κάνει μια μετάθεση του πόνου σε αντάρτες, σε κοινούς τους γνωστούς πνευμών που πέθαναν. Κλαίγοντας, λέει, Μίκη, πέθαναν οι καλύτεροι. Και βγαίνει ένα παραλήρημα πόνου για ανθρώπους που πέθαναν τώρα πριν 30-40 χρόνια στην ΕΠΟΝ, από το Μάνο Χατζηδάκη. Αυτό το αίσθημα το έχουμε τώρα, ας πούμε, όταν βλέπεις. Δηλαδή, και τι να πω τώρα, σου λέει Αντρουλάκη, λες ιδέες, μπορείς να μου πεις πώς θα βρω δουλειά. Λες, αναλύεις, κάνεις, ας πούμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά και μια άλλη κυρία, πρόσεξε να δεις, επειδή μια σπουδαία Ελληνίδα που είναι στο Μέριλαντ, καθηγήτρια Λίβια Παραρά, αυτό που έκανα εγώ, ας το πούμε έτσι, να μελετήσω στην 7η έση Τρόικα Μοίρα, το κράτημα. Δηλαδή, την προστασία από το σύνδρομο ύβρις νέμεσης, που μας προστατεύει, μας λέει, φίλε, κράτα, πού πας, να μην είσαι αλαζόνας, συγκρατήσου, συμμαζέψου, ας το πούμε έτσι. Αυτή η κυρία λοιπόν έγραψε ένα βιβλίο που λέει «Πολιτικός εσχύλος». Είναι η τραγωδία ως θεσμός της δημοκρατίας. Δηλαδή, πώς αυτό περιορίζει τους ηγέτες, τα πρόσωπα, τα πράγματα, για να μην εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του συμπλέγματος ύβρις νέμεσης. Σου έκανα λοιπόν αυτή τη μια εξήγηση της μελαγχολίας. Γιατί είσαι down, με κούφανες τελείως. Ναι, έχει τρακάρει ο κόσμος όλος. Μα έτσι είναι. Δεν μπορείς να είσαι σήμερα στα πάνω σου. Είμαστε όλοι εξαντλημένοι. Είμαστε όλοι κουρασμένοι. 5 χρόνια η παγκόσμια κρίση. 3 στην Ελλάδα. Είναι αδύνατο να απαντήσω σε μια γυναίκα που μου λέει: Αντρουλάκη, πας εκεί και λες κουβέντες εδώ, γράφεις βιβλία κλπ. Εμένα μπορείς να μου πεις: έχω 2 παιδιά, άνεργα κλπ. Δεν μπορώ να απαντήσω άμεσα. Μπορώ να της το πω αναλυτικά, στο χρόνο. Έχω εγώ 3 αδέρφια άνεργα και με οικογένεια. Πώς, τι θα τους πω? Αυτό είναι μια ενοχή εσωτερική και δικιά μου. Δεν μπορώ να το αντιμετωπίσω. Εδώ είναι η διαφορά. Να, γιατί δεν είμαι ηγέτης. Πρόσεξε. Διότι ο ηγέτης πρέπει να είναι σαν τον πιλότο. Δεν επηρεάζεται. Έτσι, εγώ ακούω, θα πάει και στα όργανα. Όχι, ρε, άστα. Άκουδα, σε τρελάθεις. Λοιπόν, άκουδα. Ο ηγέτης, ας πούμε, δεν μπορεί, ας πούμε, να ενσωματώνει τόσο εύκολα τον πόνο του άλλου. Πρέπει να έχει μια μικρή απόσταση. Δηλαδή, φαντάζεσαι έναν πιλότο ο οποίος είναι σε κατάθλιψη διότι φοβούνται από τα ρακουνήματα οι επιβάτες, ή ένα χειρουργό ο οποίος συμμερίζεται τον πόνο του ασθενούς απόλυτα, δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του. Κάτσε να τα πάρουμε ένα, γιατί χαθήκαμε τελείως. Ναι. Καταρχήν, αυτό που να μάθουμε, κάνουμε μια είδηση. Θα πει τα όργανα σήμερα. Οι δύο Ανδρουλάκηδε θα είναι μέσα, ο Νίκος και εσύ. Μα ήδη είναι αυτό, υπάρχει δύο Ανδρουλάκηδε σαν όργανο. Ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, δεν μου πέμενα ο πρόεδρος. Η διάθεση μου από την αρχή, όταν εγώ επέστρεψα στην πολιτική, σου η γέννερη επιστροφή έκανα. Είπα στον Γιώργο τον Παπανδρέο, ο οποίος τίμησε τη συμφωνία μας αυτή. Γιώργο, του λέω, ήταν εγώ και μεγάλο. Τώρα προέρχομαι και παλού, πρέπει να έχουμε μια διακριτικότητα. Δεν πρόκειται να διαγωνιστώ ποτέ για ρόλους, αξιώματα ή τέτοια. Θα βοηθήσω ιδεολογικά στην επερχόμενη κρίση καταστροφή 2004 αυτό. Και δεύτερον, αν μπορέσω, και πιστεύω ότι θα μπορέσω κάποια στιγμή πολιτικά, ιδεολογικά, προγραμματικά να βοηθήσω στην ανασύνθεση της κεντροαριστεράς. Σε αυτό είμαι. Δεν είμαι τώρα εγώ για όργανα. Πώς. Είμαι τώρα πια. Έχουν περάσει τα χρόνια, έχω αλλάξει την νοοτροπία μου. Είμαι πολύ λίμπερο για να είμαι στην πειθαρχία ενός οργάνου. Αυτό είναι ή ότι θα υπάρχει ένας άλλος Ανδρουλάκης και μπορεί να. Όχι, ρε παιδί μου, γιατί μια χαρά είναι του Μανούσου. Αυτό που νομίζουν ότι είναι, ας πούμε, συγγενής. Όχι, καμιά φορά ξέρεις τι γίνεται. Λέει, βγαίνει μια διαρροή από εκεί που συνεδριάζεται και λέει: τόπε ο Ανδρουλάκης. Και μπερδευόμαστε. Ποιο Ανδρουλάκης τότε. Μόνο αυτή η διαρροή θα σου πω μετά δια τη διαρροή. Αλλά θα αρχίσω από τις δικές σου διαρροές. Τι έκανα εγώ. Εσύ, λοιπόν. Την Κυριακή, ας το πούμε έτσι, είχες ένα ρεπορτάζ που βάζει τίτλο «Ριζοσπαστικό κέντρο». Ναι. Τι γίνεται στο κέντρο? Και επειδή πάντα εγώ είναι η λαϊκή σοφία, πρόσεξε να δεις. Ναι. Είχες τέλος πάντων ότι ο Ηλίας, που είναι μια χαρά άνθρωπος ο Ηλίας, ο Μόσχελος. Ο Μόσχελος. Ναι, και είναι και καλός καθηγητής, ξέρετε, οικονομικά της υγείας, έτσι. Αλλά δεν τον θεωρώ ότι είναι όριμο. Πολιτικός, ας πούμε. Δεν έχει, θέλει χρόνο, ας πούμε. Και κοίταξε να δεις τώρα τι σου στέλνουν εδώ, γιατί μπορείς να νομίσεις ότι και μια φορά αυτά που λέω τα λέω λογοτεχνική αδεία. Μπορείς, εδώ, Ντακάκης. Λοιπόν, λέει στα μεγαλοστελέχη του Πασόκ για το ρεπορτάζ Βήμα. Ναι. Μια όρνηθα στη γειτονιά. Πολύ τραβά για κάνει. Και ξεσηκώνει το χωριό για ένα αυγό που κάνει. Αυτό είναι για τον Μόσχελο. Όχι, ρε παιδί μου, για όλου μα επώνυμου. Ότι έκανα πολύ φασαρία με το ρεπορτάζ, ενώ δεν είναι τόσο μεγάλε οι διαδικασίε. Αυτό ορίστε. Γιατί δεν είναι τα γράμματα, βλέπει τα γράμματα εδώ. Να είσαι ο κόσμο, ακούει. Άκουσα σήμερα το Φλωρίδη πάντω στο Φλάσ, στην Αγγελική τη Παλαιό, να λέει ότι πρέπει να γίνει ένα καινούριο κόμμα στο χώρο του κέντρου. Τι κέντρο, δηλαδή είναι δυνατόν. Μέχρι θε ήταν όλοι αυτοί οι μεγαλοϊπουργοί του Πασόκ. Ξαφνικά λένε είμαι κέντρο. Κέντρο. Αδερφέ, πρόσεξε να δεις. Κέντρο αριστερό κόμμα. Πρόσεξε να δεις. Άλλο αυτό. Όχι κόμμα. Κοιτάξτε, αν είδατε την προηγούμενη φορά στη συζήτησή μας, είπαμε πως, ας πούμε, το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Γαλλίας επανιδρύθηκε μέσα από το συνέδριο του ΕΠΗΝΕ που συμμετείχε μια ομοσπονδία τάσεων, ρευμάτων κλπ. Την Κυριακή ο Βαγγέλης Βενιζέλος στη συνδιάσκεψη είπε ότι ανασυγκροτούμε το Πασόκ, το ανασυντάσσουμε σε μια προοπτική ελιάς. Η ελιά στην Ιταλία, έτσι είναι το σχήμα που συναντήθηκε, ας πούμε, το μετεξελιγμένο Πιτσί, δηλαδή το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ιταλίας, οι πρώην σοσιαλιστές, οι αριστεροί, οι καθολικοί, μια σειρά δυνάμεις κεντρώες και φτιάξαν αυτό το σχήμα που σήμερα μέσα στην Ιταλία πιθανόν να είναι η κυβέρνηση μετά τις εκλογές. Έτσι δεν είναι η Δημοκρατία Αριστερά που λέμε κλπ. Το Κόμμα της Δημοκρατίας Αριστεράς. Αυτό μπορεί να συμβεί στην Ελλάδα με τη μία με την άλλη μορφή. Και εδώ θα έχουμε μια σύγκληση δυνάμεων, δηλαδή ένα μετεξελιγμένο Πασόκ. Εδώ γίνεται μια συζήτηση. Ο Βαγγέλης είπε και πολύ σωστά την Κυριακή ότι διατηρεί το όνομά του και τα σύμβολά του. Πάντα το σκέφτεσαι αυτό. Θα σας πω μετά, επειδή λέμε για το Πιτσί, για το Ιταλικό Κομμουνιστικό Κόμμα, θα σας πω τις εμπειρίες αυτές. Δηλαδή δεν ξεφορτώνεσαι εύκολα τις μνήμες και τα σύμβολα. Σας έχω ξαναπεί ότι όλοι οι πόλεμοι εναντίον της μνήμης πάνε χαμένοι. Δηλαδή πάρτε το Πιτσί. Το Πιτσί λοιπόν, το Ιταλικό Κομμουνιστικό Κόμμα, στη δεκαετία του 70 και του 80, έκανε τα πάντα που μπορεί να κάνει ένα σοφό, ηθικό, ολοκληρωμένο σοσιαλδημοκρατικό κόμμα. Αποχωρίστηκε τους Σοβιετικούς. Έκανε τον ευρωκομμουνισμό. Έτσι δεν τα θυμάσαι, εσύ τα πρόλαβες. Υιοθέτησε τη στρατηγική των διαρθρωτικών αλλαγών. Την εθνική ενότητα απέναντι στο φασισμό, στις ερυθρές αξιαρχίες. Και μάλιστα, όπως λέμε τώρα, μνημόνιο, πρέπει να σας το υπενθυμίσω όσο το έχουν ξεχάσει. Η Ιταλία το 75, τέτοιες μέρες το 75, αχ, Θεέ μου, το 77, συγγνώμη. Αν κάνω λάθος ημερομηνία, γιατί γερνάμε κιόλας, υπέγραψε δήλωση πρόθεσης με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δηλαδή δανειοδότησης, δηλαδή μνημόνιο, είναι το λεγόμενο ακόρντο προγραμμάτικο που λέγανε, οι Ιταλοί κομμουνιστές, η Χριστιανοδημοκρατία, οι σοσιαλιστές, 2-3 κόμματα του κέντρου, δηλαδή έκανε τα πάντα, έτσι δεν είναι? Και μάλιστα άλλαξε και τον τίτλο του, άλλαξε και το σύμβολό του, αντί για το σφυροδρέπανο έβαλε τη βελανιδιά. Άλλοι σοσιαλιστές λόγω των γεγονότων του 89 βάλανε εξω το γαρίφαλο, άλλοι το. Έτσι δεν τα άλλαξε όλα, αλλά ο λαός δεν το τίμησε. Δηλαδή δεν έχει αυτή την ευκολία, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Α, αλλάζω ταμπέλα, κάνω και δείχνω τόσο εύκολα. Από το 34 που είχε πάρει η παιδιά, πήρε 14, 20 μονάδες, χωρίς να έχει κάνει κάτι αρνητικό. Και μάλιστα το είπα εγώ και στη Δημοκρατία Αριστερά του λέω να ξέρετε ότι η ιστορία πάντα δεν είναι υπέρ της υπευθυνότητας. Επειδή λες είμαι αριστερά της ευθύνης και το Πασόκ λέει είμαι η υπεύθυνη κεντροαριστερά. Πολλές φορές η ιστορία δεν είναι με τους υπεύθυνους. Είναι με τους ανεύθυνους. Αυτό πρέπει να το ξέρετε. Ναι, αλλά ένα κόμμα πρέπει να είναι υπεύθυνο. Ναι, πάντα. Ακριβώς, συμφωνώ απολύτως. Δηλαδή, θα συνεχίσουμε μετά τη συζήτηση. Ναι. Διότι με αφορμή το ρεπορτάζ σου. Θα σου πω μετά για το ρεπορτάζ σου. Πώς μπορεί να γράψει ιστορία, πώς μπορεί να συμβεί. Δεν νομίζεις ότι δεν θα το υπερασπιστώ, αλλά σε αφήνω να πεις τα δικά σου τα πρώτα. Αλλά και τις μαντινάδες, θα σου πω τις υπόλοιπες. Είναι φοβερές. Δεν σου στείλανε μία, σου στείλανε μπόλικες. Περίμενε. Βάλε τις διαφημίσεις, γιατί εγώ δεν μίλησα. Τώρα θα μιλήσω μετά τις διαφημίσεις. Πάμε. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Λοχός, προσχή! Παρουσιά σου. Στα αρχαία της Πεζικού Παπαδάκης Νικόλαος. Παρουσιάζουμε στην πρωινή αναφορά του λόχου κύριε Δικητά, ετούμενος 2 ώρες εξόδου. Και στη συνέχεια μετά να επιστρέψει το μεσημεράκι. Και μετά ετούμε νέα εξόδου, αλλά θα επιστρέψει το απόγευμα. Μην ανησυχείτε γι' αυτό. Και το βράδυ ετούμε διανυκτέρευση κύριε Δικητά. Και τι τον πέρασε στον λόγο, ρε Παπαδάκη, να μπαινοβγαίνεις κατά το δοκούν. Σε κάποια πράγματα δεν μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Στη νέα 12μηνη προθεσμιακή κατάθεση Συν Πλην της Τράπεζας Πειραιώς μπορείς. Τώρα έχεις τη δυνατότητα να βάζεις και να βγάζεις τα χρήματά σου όποτε θέλεις. Με ελάχιστο ποσό κατάθεσης 20.000 ευρώ απολαμβάνεις υψηλό επιτόκιο, ενώ μπορείς να μεταβάλεις το ποσό της κατάθεσής σου χωρίς καμία επιβάρυνση. Τράπεζα Πειραιώς. Η τράπεζα με τη δική σου έννοια. Το ελάχιστο ποσό αύξησης ή μείωσης του κεφαλαίου είναι 500 ευρώ και το κεφάλαιο που προκύπτει θα πρέπει να παραμένει μεταξύ του σύμπλην 50% του αρχικού. Ζεστή. Το καλοκαίρι δεν τη θέλεις. Το χειμώνα πληρώνεις για να την έχεις και από τον Οκτώβρη θα είναι επανάκριβη. Γι' αυτό από τώρα επισκεφτείτε μας για το συμφέρον σας. Art & Flame Frango στο Βύρονα, δίπλα στο Δημαρχείο. Έως και 60% οικονομία στη θέρμανση με ενεργειακές σόβες αερόθερμες, σόβες καλοριφέρ, τζάκια ενεργειακά. Τεχνική υποστήριξη, εγγύηση. Art & Flame Frango. Καραολή Δημητρίου 26 στο Βύρονα, δίπλα στο Δημαρχείο. 210-7659-251. artandflame.gr. Φεύγω διακοπές. Αντίο Λόλα 86. Αντίο blogs. Αντίο followers. Με κάνετε follow. Θα έχω φύγει. Αντίο streaming. Αντίο μαράκι προφίλ 2 γιατί γέμισα το προφίλ 1. Αντίο group δέσποιος βλέπει το προφίλ σου. Και αντίο ακόμα 437 φίλοι. Θα τα πούμε όταν γυρίσω και θα ξανά έχω ίντερνετ. Μέχρι τότε, poke. Δεν χρειάζεται να αποχαιρετάς το ίντερνετ κάθε φορά που φεύγεις διακοπές. Κοσμοτέ ίντερνετ on the go με κάρτα. Με κάρτα. Έλα ρε! Ναι, με κάρτα. Για να έχεις ίντερνετ όπου και όποτε θέλεις, χωρίς δέσμευση. Τώρα 30 μέρες δωρεάν ίντερνετ με κάθε νέο πακέτο σύνδεσης. Κοσμοτέ. Ο κόσμος μας εσύ. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Σε φεγγάριου σπηλιές κι άμα σε δω να κλαις, το πρωί θα φύγω αλλού, θα μου βάφει η βροχή τα σημιά στο ταυτά κι άμα σε δω κλεφτά, στο λαιμό θα δέσω αρχή ερωτά μου αγκαθίστε. Βήμα FM 99,5 στα μικρόφωνα Νότης Παπαδόπουλος και Βασίλης Χιώτης, παρέα με τον Μίμη Ανδρουλάκη στην αποχαιρετιστήρια εκπομπή για το καλοκαίρι. Διακόπτουμε από την επόμενη εβδομάδα. Η φωνή που ακούτε είναι της Ελευθερίας Αρβανιτάκη, η οποία αύριο το βράδυ θα είναι στο Θέατρο Βράχων μαζί με τον Μπάμπη Στόκα. Έχω δύο διπλές προσκλήσεις για σας, για να απολαύσετε αυτή την μαγική παράσταση, συναυλία, όπως θέλετε πείτε την, της Ελευθερίας Αρβανιτάκη και του Μπάμπη Στόκα. Γράφετε Βήμα FM, αφήνετε ένα κοινό, γράφετε Αρβανιτάκη και το στέλνετε στο 54010. Σε μισή ώρα θα κάνει ο υπολογιστής αυτόματα την κλήρωση. Δύο διπλές προσκλήσεις για σας. Καλημερίζω θερμά δύο πιστούς ακροατές. Πρώτα-πρώτα, τη Σοφία. Τη φίλη μου, τη Σοφία. Ποια φίλη Σοφία μου, δεν τη γνωρίζω. Απλώς πήρα χθες ένα μήνυμα που έλεγε ότι η Σοφία μας ακούει πιστά και ειδικά εμένα που κάνω τρομερό γκέλ. Αυτή ήταν η αφιέρωση που δέχτηκα. Από εκεί, από τα καπί της Καλλιθέας, αυτό δεν είναι. Από τα, επειδή περίμενα να το, πω, να το πεις, σε πληροφορώ ότι η Σοφία είναι νεοτάτη, ωραιοτάτη. Τι σημασία έχει, παντρεμένη, για να μην βιαστείς να πεις καμιά βλακεία, με δύο κορίτσαρους. Ρεσίς. Η οποία μας ακούει κάθε Ρεσίς. Πρωί. Μην λέτε πράγμα. Σκάσε από τη ζήτηση. Όλες οι γυναίκες είναι ωραίες. Από 5 έως 105 ετών, όλες έχουν άμα κάτι. Πάει 105, πρέπει να ξέρεις να το βρεις αυτό. Είσαι ο Αλέξ Ζορμπάς. Ο Αλέξ Ζορμπάς της εκπλομπής. Έτσι ακριβώς. Δεύτερον, καλημερίζουμε θερμά τον Χρήστο, τον οδηγό της Νταλίκας που μας τηλεφώνησε. Ο οποίος θέλει μίμη, λέει, επειδή είναι τελευταία σου εκπομπή, να μείνεις άλλη μια ώρα. Φίλε Χρήστο, πρέπει να ξέρεις ότι ο Μίμης είναι σαν το δροσιστικό στον καύσωνα. Δεν το δίνουμε όλο μαζί. Δεν θέλουμε να το χορτάσεις. Θα σου δώσουμε λίγο επί σήμερα. Επί 20 χρόνια κάνω μία ώρα. Ναι. Δηλαδή δεν με ενδιαφέρει ποτέ να μπω στην τηλεόραση. Αν τις έκανα εκλογές χωρίς να πάω καθόλου στην τηλεόραση. Ναι. Θα σας πω γιατί. Μία ώρα κάνω ραδιόφωνο. Τα τελευταία. Πιανού ανακάλυψη είσαι, πες το. Λοιπόν, θα το πω μετά, άστο τώρα, να συγχύσουμε στα. Μετά θα πω. Γιατί καλό είναι να είμαστε και λίγο εξομολογητικοί. Θέλω να πεις ποιος σου γέννησε το μεράκι για το ραδιόφωνο. Με τι απάτη όμως το έκανες. Προχώρα και στο τζάμπα, γιατί το κάνεις και στο τζάμπα. Αυτή είναι μαγιά. Να το πω τώρα να τελειώνουμε. Πες το. Λοιπόν, τέλος πάντων, μια φορά ο Βασίλης μου λέει, θα έρθει σε άλλο ραδιόφωνο τώρα, λέει. Στον Αλφα, δεν ξέρω. Ναι, μου λέει, έλα ρε την Παρασκευή. Να ήταν και ο Σκουρής τότε, νομίζω. Με τον Βασίλη του Σκουρή. Έλα ρε την Παρασκευή, μου λέει. Μια ώρα να τα πούμε. Μια ώρα. Έρχομαι εγώ την Παρασκευή, τα λέμε μια ώρα. Φεύγω, ας πούμε. Μετά μου λέει. Δεν έρχεσαι και την άλλη. Έλα και την άλλη Παρασκευή. Έτσι λοιπόν, σιγά σιγά, Παρασκευή με Παρασκευή. Εγώ πήγαινα 7 χρόνια. Πρόσεχε. Κανείς δεν ήξερε πόσο εγώ είμαι εκεί. Υπάνω. Σου λέει κάποιος διευθυντής, θα του είπε. Δηλαδή ούτε ιδιοκτήτη, ξέρω εγώ, ούτε διευθυντή. Όχι, ο Χατζηνικολάου που ήταν ιδιοκτήτης. Νόμιζε ότι κάποιος από πάνω είχε πει να πηγαίνω εγώ. Υπάνω με τους κάτω, υπάνω με τους κάτω. Εγώ πήγαινα 7 χρόνια χωρίς να ξέρει κανείς. Και μια μέρα αργότερα, όταν απολύθηκε, δεν ξέρω, ή έφυγε ο οικονομικός διευθυντής, πώς λεγότανε. Ο Σουβατζής. Ναι. Μου λέει, ρε Μίμη, να σου κάνω μια ερώτηση. Εσύ πώς ερχόσουν εκεί. Είχε φύγει εσύ, απολύθηκε εσύ, έφυγε, δεν θυμάμαι. Έφυγα και ναι. Έφυγε εσύ και εγώ έμεινα, ας πούμε, όπως είναι. Το φοβερό είναι που λέγανε το πονηρό το Μίμη, βρήκε τρόπο να έχει ένα μισθό παραπάνω. Δεν ήξερε κανείς ότι ο Μίμη ήταν δωρεάν. Ναι, ναι. Ήταν από τα πιο ωραία. Από τα πιο ωραία στο ραδιόφωνο. Μα δεν ήξερε, όχι. Η ιδιοκτησία νόμιζε. Ήταν τότε ο Νίκος ο Χατζηνικολάου. Ότι κάποιος, ρε παιδί μου, με έχει προσκαλέσει. Εσύ έχεις φύγει. Και είναι αυτό που πάντα, αυτό το έχω πάντα, το άγχος αυτό. Ακόμα και στο Μασόκ. Δηλαδή, καμιά φορά. Μια μέρα ο Κοντομινάς μου λέει, αυτός ο Μίμης πόσο μας κοστίζει. Ναι, ακριβά, αλλά αξίζει τον κόπο. Δεν ήξερε ούτε Κοντομινάς. Δεν τον έχω γνωρίσει ποτέ μου στη φάτσα, δεν ξέρω τον άνθρωπο αυτό. Δεν είχα ποτέ. Άκου τώρα να δεις. Λοιπόν, πάντα είχα αυτό το αίσθημα, ξέρεις. Ήρθε μια φορά στην αριστερά η κατάσταση. Που ένιωθα σαν τον αστροναύτη, ξέρεις, όταν έπεσε η Σοβιετική Ένωση, ένας κακομοίρης αστροναύτης γύριζε γύρω-γύρω από τη γη και δεν υπήρχε εξουσία να τον κατεβάσει. Και συνέχισε να γυρίζει. Αυτό το έχω άγχος στην πολιτική, ναι. Δηλαδή τώρα μην ξεμείνω βουλευτής και δεν υπάρχει, ξέρω εγώ, ένα σχήμα που σε έχει βγάλει, ας πούμε. Σ' αρέσει να είσαι προσκεκλημένος, έτσι. Όχι να μην είσαι, δηλαδή. Το μυστικό. Δεν το ξέρεις το μυστικό. Το μυστικό του Μίμη είναι να έχει καλό συνομιλητή. Να μην τον ξενερώνει ο συνομιλητής. Να έχει έναν άνθρωπο που όταν παίρνει φόρα να μην τον διακόπτει και όταν δεν έχει φόρα να του δίνει φόρα με ένα τσίγκλισμα. Αυτό κάτσε θα τώρα, πας να γλιτώσεις το ριζοσπαστικό όχι, κέντρο. Αυτό θα κάνω τώρα. Όχι, εγώ. Να μου κάνεις τη μαμή του ριζοσπαστικού κέντρου. Για κάτσε, πρόσθεση, γιατί σύμπτωση μου τα είπες πριν. Το Πασόκ, η ανασυγκρότηση, έχετε την φοβερή ιδέα ότι ό,τι γίνει πρέπει απαραίτητος να γίνει μέσα στο Πασόκ. Απαγορεύεται να γίνει κάτι εκτός Πασόκ. Όχι, όχι. Η ανασυγκρότηση του Βενιζέλου και η ανασυγκρότηση του Βενιζέλου. Όχι, όχι, μα δεν προσέχουμε, μην το λες με αυτό. Έχετε κάποια στιγμή. Στο ρεπορτάζ της Κυριακής. Περίμενε. Άσε με μισό λεπτό να μιλήσω και μετά έχεις 10 δικά σου. Τι ρεπορτάζ. Στο ρεπορτάζ της Πιλάφη ήταν, ας πούμε. Πιλάφη ήταν. Ναι, τι ήταν. Πιλάφη ήταν, δεν σας βολεύει. Γιατί δεν θέλετε να παραδεχτείτε σαν τη γριά που βλέπει τον καθρέφτη και δεν βλέπει τη ρητίδα, λέει, από τον ύπνο ζάρωσε η μούρη μου. Ναι, ναι, μα σωστά. Ότι γίνονται διεργασίες από πρώην στελέχη του Πασόκ εκτός του Πασόκ. Εσείς νομίζετε ότι θα αναγεννήσετε το Πασόκ μόνο όσοι είστε μέσα. Μην βάζεις εγώ δική μου άποψη. Γιατί βαρέθηκα να απαντάω στο τηλέφωνο. Τι είναι και τι θέλει η κεντροαριστερά, θα το διαβάσει στο blog μου πριν τις εκλογές. Γιατί είπα στον κόσμο, όποιος με ψηφίσει, θα με ψηφίσει με βάση αυτή την πλατφόρμα. Είναι ανίκανος δηλαδή ο Φλωρίδης, ο Γιαννίτης, ο Παπαδήμος, να κάνουν κάτι. Ναι, αλλά προσέξτε. Πρέπει να καταλάβετε μερικά πράγματα. Όχι, όχι, πρέπει να καταλάβετε. Χρειάζεται μια ευρύτερη ζήτηση. Μακάρι να υπάρχει μια κάποια στιγμή να δημιουργηθεί μια ανεξάρτητη, ας το πούμε έτσι, υψηλού κύρους επιτροπή που θα συντονίσει στο διάλογο ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ. Όπως θα εξελιχθεί. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί και αν εξελιχθεί δεν μπορώ να πάρω. Στην αυτή που κουβεντιάζουν, δικά σας παιδιά είναι. Αυτές και φύγανε. Μα μίλησε εμένα, εγώ είμαι Πασόκ και δεν είναι αυτή. Τι είσαι, τα έργανα μέσα, δεν είσαι. Ρε παιδάκι μου, εγώ έχω την ιδιαιτερότητά μου. Αυτή είναι Πασόκ, εγώ δεν είμαι. Να του τα λέω λοιπόν. Εν πάση περιπτώσει, μια ιδιομορφία. Προσκεκλημένος, προσκεκλημένος, ναι, πάλι. Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, ακούστε εδώ τώρα. Θα γίνει ένα ευρύτερο διάλογο σε αυτού του χώρου. Ανοιχτό στην πορεία και στο ΣΥΡΙΖΑ, όχι για να γίνει ενίοκο. Που θα δώσει, ας το πούμε έτσι, είτε μια ελιά, είτε ένα συνέδριο επανίδρυσης, δηλαδή ένα, όπως παλιά έλεγα εγώ, το νέο αστερισμό της κεντροαριστεράς. Αυτό ήταν το σχήμα του μετά πριν 22 χρόνια, με αυτό διαγράφτηκα, με αυτό πορεύτηκα και εκτός πολιτής 13 χρόνια. Αυτό υποστηρίζω και τώρα σε άλλη μορφή φυσικά. Τότε η ηγεμονική δύναμη ήταν το ΠΑΣΟΚ. Τώρα μπορεί ενδεχομένως να μην είναι, δεν ξέρω. Είναι η μάχη της ηγεμονίας, κρίνεται πάντα. Δηλαδή ο Λαλιώτης όταν έγραψα εγώ το μετά, ξέρεις τι έγραψε την επομένη. Μετά, μαζί. Δηλαδή από τότε άρχισαν διεργασίες, έγιναν έντονες συζητήσεις και τότε πολλοί υποστήριξαν αυτή τη γίνηση και ο Γεννηματάς και ο Πάγκαλος, αλλά ο Λαλιώτης σίγουρα πιο πολύ από όλους. Δεν ευωδόθηκε τότε. Μπορεί τώρα κάτω από άλλους όρους να ευωδοθεί. Ίσα ίσα, εγώ όλους, είμαι ανοιχτός σε όλους και όλα. Αυτό που λες ριζοσπαστικό κέντρο για να σου πω κύριε, είναι τίτλος πολιτικής κίνησης σε εξέλιξη που κάνει το κίνημα αξιών, που είναι από τα πρόσωπα τα επικεφαλής, είναι ο Δημήτρης ο Μπουραντάς. Είναι ο Ναύαρχος, ο Φενέκος, είναι εκατοντάδες άνθρωποι μέσα από την παραγωγική διαδικασία, μεγάλου κύρους και βάρους, και όχι μια ανακύκλωση παλαιών προσώπων. Εμείς πρέπει να έχουμε για τη σεμνότητα σιγά σιγά να είμαστε λίγο πιο πίσω, να αναδειχθούν νέες δυνάμεις. Όχι ηλικιακά υποχρεωτικά νέες δυνάμεις. Θα υποστηρίξουμε κλπ. Δεν βγαίνει, είστε εκτός πραγματικότητας. Δεν θα κάνεις ένα μάνο, νέους μάνους και τζίμερους κλπ. Δεν, όλοι χρειάζονται προς Θεού, αλλά πρέπει να καταλάβετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε 26%. Ότι μέσα στην κρίση ο κόσμος, μέσα στην απελπισία του, μετατοπίζεται προς τα άκρα και πρέπει να ανασυνθέσει μια κεντροαριστερά, γιατί δεν είναι ωραία ή μια πόλωση στην πολιτική ζωή. Πρέπει να έχουμε συνέστηση ότι δεν είναι απλώς δημοσιονομικό το πρόβλημα. Ότι αυτό που λέγαμε σύγκληση, πολλοί από αυτούς που είπες πριν, τα πρόσωπα από τη δεκαετία που πέρασε, σύγκληση ήταν φούσκα. Δηλαδή όλοι πρέπει να επανατοποθετηθούν. Δεν είναι αθώοι του αίματος, έτσι δεν είναι μια ολόκληρη πορεία. Και ο καθένας πρέπει να ξανασκεφτεί από την αρχή τα πράγματα. Δεν έγινε, ας το πούμε έτσι, το ατύχημα το 2009. Έγινε και το 2000. Έγινε και το 2002. Πρέπει να είμαστε πιο αυτοκριτικοί για να πάμε σε βαθύτερες σκέψεις. Λοιπόν, σου είπα ότι το ρεπορτάζ πολλές φορές ένα αυθαίρετο. Δεν είναι το δικό σου αυθαίρετο, αλλά πολλές φορές η δημογραφική. Η δημοσιογραφική αυθαιρεσία πολλές φορές γράφει ιστορία. Θα σου πω έτσι μερικά περιστατικά τα οποία είναι χρήσιμα. Το ρεπορτάζ αυτό σας ξύπνησε. Όχι, όχι, ρε. Μα δε, εγώ κινούμαι σε αυτά τα πράγματα. Ακόμα στην πλάνη. Κινούμαι. Μην μιλάς πληθυντικό, γιατί εγώ μην με αναφέρεις. Εγώ μιλάω με πληθυντικό γιατί το υπερασπίζεσαι. Όχι, εγώ υπερασπίζεσαι την άποψη που έλεγε ότι κακό στο βήμα έγραψε αυτό. Όχι, εγώ είπα την πράγμα. Διότι αγνώρισε τη μεγάλη κίνηση τη ανασυγκρότηση. Ο ακροατής σου στείλει τη μαντινάδα. Να ορίστε εδώ, πάρε το τηλέφωνο. Το έχω γιατί μπορείς να νομίζεις ότι εγώ πάρω, έχω μη τη στοριματική κλίση. Έκανε ένα κόπο να μου γράψει τρεις μαντινάδες. Τρεις μαντινάδες. Λοιπόν, λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε. Ας σου διαβάσω. Ο ίδιος ο κρατής την έγραψε. Να τη διαβάσω. Ναι. Τη δεύτερη μαντινάδα. Μην διαβάσω. Πρώτη... Ω, τη διαβάσω. Για σένα, Μίμη, λέει. Ναι. Πρόσεξε τι σου γράφει. Συνηθισμένος είμαι εγώ και δεν παραπονούμε. Άλλοι να ονειρεύομαι και μάλλον να κοιμούμε. Ορίστε. Δηλαδή θέλει να πει ότι ανήκω πάντα σε ένα κόμμα που δεν υπάρχει, δυνητικό. Έτσι δεν είναι? Πραγματικά, πες το και έτσι. Γιατί είμαι υπέρ μιας δυνητικής εξέλιξης στον χώρο της κεντροαριστεράς. Αλλά δεν μπορείς να αγνοήσεις ότι υπάρχει ένα δομημένο κόμμα το οποίο έχει υποστεί, είναι πολυτραυματίας, αλλά συμπυκνώνει μνήμες, ρεύματα, κοινωνικές αναφορές. Αυτό πρέπει να ενσωματωθεί σε αυτή την κοινή πορεία. Αυτό λέω, όχι ότι είναι λάθος το ρεπορτάζ σου. Ίσα ίσα υπάρχουν έντονες ζημούς και πρέπει, αλλά πρέπει να είμαστε όλοι σεμνοί. Να ξέρουμε τι αντιπροσωπεύουμε, αν έχουμε κοινωνική αναφορά ή δεν έχουμε. Πάντως αντί να αποκλείεται λοιπόν, κόσμο, πρέπει να αγκαλιάζει. Ναι, ναι, ναι, συμφωνώ. Θα σας πω λοιπόν, επειδή κάποτε είπαμε εδώ την προηγούμενη φορά το άρωμα της προδοσίας, έτσι δεν είναι? Όταν νιώθεις ότι υπάρχει προδοσία παντού, τι βγαίνει και λέει ο ηγέτης, ο Νίτσε το λέει αυτό. Δεν με προδώσατε. Εγώ σας υποχρέωσα να με εγκαταλείψετε, να βρείτε το δικό σας δρόμο, να γίνετε αυτόφωνα, αυτόφωτα άστρα. Έπρεπε να χωρίσουμε για να ξανασμίξουμε. Πόσος κόσμος από το Πασόκ έφυγε και πήγε στον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι δεν είναι? Ή είναι εκτός Πασόκ ή έτσι 300 Πασόκ, δεν ξέρω τι, στη Δημοκρατία αριστερά. Χωρίσαμε για να ξανασμίξουμε σε μια μεγάλη κεντροαριστερή, αριστερή οικογένεια, αυτό που θα λέγαμε ένα νέο κοινωνικό μπλοκ, το οποίο θα αναδιαρθρώσει ιστορικά την Ελλάδα. Αλλά θα σε πω για τη δημοσιογραφική αυθαιρεσία, να σου πω μια ωραία ιστορία και μετά θα σου πω κι άλλες αυθαιρεσίες που με έχουν στενοχωρήσει. Αλλά θα σας πω για το Μίκη τώρα μια φοβερή. Ό,τι ξέρετε ότι ο Μίκης είπε καραμαλίσει τάγκς, έτσι δεν είναι? Ναι. Λοιπόν, ο Μίκης όταν ήρθε από την Γαλλία μετά την πτώση της δικτατορίας, δίνει μια μεγάλη συνέντευξη, όπως συνήθως ο Μίκης σαν και εμένα, αρχίζομαι και λέω, κύκλη μυθιστορηματική ας πούμε. Και λέει, πάνε λοιπόν, πάει ο συντάκτης, γιατί είναι φίλος μου. Πάει ο συντάκτης και δίνει στο Λαμπρία το ρεπορτάζ από τη συνέντευξη του Μίκη. Πρώτες μέρες τώρα της δικτατορίας. Ζαλίζεται ο Λαμπρίας και σου λέει, τι λέει, δεν θα πω τη λέξη, άστο ρε, βάλε καραμαλίσει τάγκς. Βάζει τίτλο, παιδιά. Τίτλο καραμαλίσει τάγκς. Ήταν συγκλονιστικός ο τίτλος. Δεν το είχε πει ο Μίκης. Όχι. Ποτέ ο Μίκης. Ο Μίκης δεν είπε ποτέ τη λέξη καραμαλίσει τάγκς. Αυτό είναι καταπληκτικό. Καταπληκτικό, μα θα σου πω κι άλλα πολύ. Είσαι ποιος... βέβαιος. 100, είναι μπροστά. 100%. Πώς να σου το πω. Ρώτησε τον Μίκη. Δεν έχει πει ο Μίκης. Ο Μίκης στην πορεία. Όταν είδε ότι αυτό πια έχει γίνει. Οι δημοσιογράφοι φτιάχνουν σλόγγαν. Ναι. Θα σου πω κι ακόμα. Κάτσε, αυτό είναι φοβερό. Ρέση, ακόμα σε ένα πιο ιστορικό. Σας λέω τώρα του Μίκη. Ποτέ δεν το είπε ο Μίκης. Έτσι. Όμως έπαιξε ρόλο διότι μετά ο Μίκης ήταν υποψήφιος στις εκλογές. Με την Ενωμένη Αριστερά. Και ξέρει, οι παλιοί κουκουέδε κλπ. Έχουν τι ευαισθησίε του κλπ. Δεν τον ψήφισαν. Ήταν ένα ατύχημα το οποίο δυσκόλεψε τα πράγματα πολύ. Θα ήταν άλλη εξέλιξη. Αλλά ο Μίτσο, όταν έδωσε αυτή τη συνέντευξη, ήθελε στην κυβέρνηση Εθνική Ενότητα που θα σχημάτιζε ο Καραμάλη να είναι και η αριστερά μέσα και ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ο Καραμάλη το περιόρισε στο κέντρο, στο παλιό. Όχι, στο μαύρο τέλο πάντων. Δηλαδή, ήθελα να σου δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Α πούμε, θα έχετε ακουστά ότι η Θάτσερ είπε There is no alternative. Τίνα, η περίφημη Τίνα. Δηλαδή δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Ποτέ δεν το είπε. Ένας έγραψε ένα άρθρο εναντίον της Θάτσερ. There is no alternative. Και αυτή το υιοθέτησε. Έχει μείνει στην ιστορία του ο Κάλαχαν, ο αρχηγός των εργατικών. Είπε κρίση. Ποια κρίση? Ουδέποτε το είπε ο Κάλαχαν. Αλλά δίνοντας μια μεγάλη συνέντευξη για την κρίση τότε, στα σημοπληθωρισμό, θα θυμάστε κλπ. Το απέδωσε ο δημοσιογράφος με ένα καταπληκτικό τρόπο. Κρίση, ποια κρίση? Ακόμα χειρότερο θα σου πω, Τσου Εν Λάι. Όλοι θα έχετε ακουστά την πιο ιστορική φράση. Δεν μαζεύεται. Θα σου πω την πιο ιστορική φράση του Τσου Εν Λάι. Λέει ο Τσου Εν Λάι. Τον ρωτάνε, δεν μας λέτε, αρχηγέ, ας πούμε, τι γνώμη έχετε για τη Γαλλική Επανάσταση? Και λέει αυτός, μα είναι πολύ νωρίς ακόμα για να τη σχολιάσουμε. Η ιστορία θέλει χρόνο. Δηλαδή δεν το είπε ποτέ ο Τσου Εν Λάι, αλλά ηρωνεύτηκαν την τάση των Κινέζων προς τη βραδύτητα, προς τη διάρκεια, στο να μην παίρνουν, να μην έχουν αντανακλαστικά. Αυτή η φράση έμεινε στην ιστορία. Λένε ορισμένοι ότι και το η Ελλάδα στους Έλληνες. Η Ελλάδα στους Έλληνες του Παπανδρέου, ναι. Ναι. Δεν το είπε και ούτε αυτό. Δεν το είπε αυτό, Παπανδρέα. Ήταν ένα άρθρο, γράφηκε εναντίον του Ανδρέα, από αυτούς που ήταν, ας το πω έτσι, Παριζιάνοι, ελιτίστες πλέον τα πελατειακά, τα ποπουλίστικα. Κατηγόρησαν τον Ανδρέα ότι είναι ποπουλιστής, ας πούμε, περονιστής. Και ο Περόν είχε πει Αργεντινή στους Αργεντινούς. Όπως τον Αμερικάνικο εμφύλιο, λέγανε οι Αμερικοί στους Αμερικάνους, δηλαδή, όχι οι Βρετανοί κλπ. Και σε επίθεση εναντίον του Ανδρέα, από εκεί προήλπησε η Ελλάδα. Αυτό μπορεί να είναι και μυθιστορηματικό, δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω, αλλά έχει γραφτεί και αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, άμα μιλάς με το Μίμη, οι τίτλοι ειδήσεων που πρέπει να ακουστούν στις 10.30 θα ακουστούν στις 10.35. Τι να κάνουμε, είναι από τις αστοχίες που έχει ένα ζωντανό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε. Βήμα FM 99,5. Τίτλοι ειδήσεων, στο μικρόφωνο Εμίλιος Περδικάρης. Νέα συνάντηση των πολιτικών αρχηγών κυβερνητικών εταίρων την επόμενη εβδομάδα για μέτρα και στρατηγική του οικονομικού προγράμματος. Αποσοβήθηκε η κυβερνητική κρίση, δεν βάζει ζήτημα για τον Υπουργό Οικονομικών και τους χειρισμούς του το ΠΑΣΟΚ. Προσπάθεια να βρεθούν ισοδύναμα μέτρα για να μην περικοπούν τα ειδικά μισθολόγια, κοινός ο στόχος της επαναδιαπραγμάτευσης, επιβεβαιώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Συνελήφθη ο 22χρονος που παραβίασε ερυθρό σηματοδότη και τραμάτισε σοβαρά δύο παιδιά και τη μητέρα του στη συμβολή των οδών Τρίας και Πατησίων λίγο μετά τις 8 το πρωί. Ευρεία διυπουργική σύσκεψη για την εξοικονόμηση πόρων στα Υπουργεία συγκαλεί ο Υπουργός Οικονομικών. Έως και σε 10 δόσεις, αναλόγως το συνολικό εισόδημα, θα εξοφληθεί ο φόρος εισοδήματος υπό την προπόθεση ότι θα δώσει το πράσινο φως στη ρύθμιση Τρόικα σε 5 διμηνιαίες δόσεις στο ειδικό τέλος ακινήτων. 80 άτομα θα χάσουν τη φοιτητική του στέγη στο τέλος Αυγούστου, κατήγγειλε στον Βήμα 99,5 ο αντιπρίτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Μανώλης Γιακουμάκης. Και ο καιρός, παραμένουν οι ζέστη και υψηλές θερμοκρασίες ολόκληρη τη χώρα του. 42 βαθμούς θα φτάσει σήμερα το θερμόμετρο σε κεντρικά και ανατολικά υπηρωτικά. Ηλιοφάνεια, άπνοια και ζέστη στην Αθήνα και θερμοκρασία ως 40 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτική ενημέρωση από τον Βήμα 99,5 στις 11. Η κίνηση στους δρόμους. Ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση στους δρόμους γύρω από την Ομόνοια αυτήν την ώρα. Στην 3η Σεπτεμβρίου υπάρχει συγκέντρωση και πορεία συνταξιούχων με κατεύθυνση προς το Υπουργείο Υγείας. Δυσκολίες επίσης στην Καλλιρόης και την Αρδιτού, τη Βασιλείος Κωνσταντίνου και στην άνοδο της Βασιλής Σοφίας, καθώς και στην κάθοδο της Στιβών λίγο πριν την έξοδο προς Πειραιά. Το δελτίο κίνησης ήταν μια προσφορά του Audi Α3. Αποκτήστε το σήμερα από 18.940 ευρώ με το όφελος της απόσυρσης και με πιο πλούσιο εξοπλισμό από ποτέ. Τώρα το Audi Α3 σε πιο πλούσιες εκδόσεις από ποτέ. Με ακόμα πιο δυναμικό χαρακτήρα και την υπογραφή S-Line. Προβολής Xenon Plus, σπορ καθίσματα σε δέρμα ύφασμα, σπορ δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι, ανοιχτή ακρόαση. Ο σύντροφός σας ροχαλίζει, ο γείτονας μαθαίνει βιολί, πρωτοποριακές οτοασπίδες, sleep well. Συγγνώμη, δεν πρόλαβα να τελειώσω πριν. Μα... Ανοιχτή ακρόαση τηλεφώνου Bluetooth, αυτόματο ψηφιακό κλιματισμό, φώτα ημέρας τεχνολογίας LED, μεταλλικό χρώμα και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Audi Α3. Τόσο πλούσιος εξοπλισμός στη βασική του έκδοση που δεν χωράει σε ένα ραδιοφωνικό. Επισκεφτείτε σήμερα το δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi της Cosmocar ΑΕ και αποκτήστε το Audi Α3 από 18.940 ευρώ με το όφελος απόσυρσης. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Το πήρα απόφαση. Θα βάλω τα χρήματά μου σε προθεσμιακή. Και άμα τα χρειαστώ, τι θα κάνω? Ας το καλύτερα. Ναι, αλλά η προθεσμιακή έχει υψηλό επιτόκιο που δεν το βρίσκεις αλλού. Βέβαια, κάνεις μαύρα μάτια να ξαναδείς τα λεφτά σου. Υπάρχει μια έξυπνη προθεσμιακή κατάθεση που σας βγάζει από το δίλημα. Αλφα μηνιαία πρόοδος. Κάθε μήνα και υψηλές αποδόσεις και πραγματική ελευθερία για τα χρήματά σας. Αλφα μηνιαία πρόοδος. Κάθε μήνα κερδισμένη. Κάθε μήνα ελεύθερη. Από την Alpha Bank. Μάθετε περισσότερα για τα έξυπνα καταθετικά προϊόντα σε όλα τα καταστήματα Alpha Bank. Αριστίδη, ένα συν ένα ίσον. Τι ίσον, δύο αγάπη μου. Δύο αλλού, Αριστίδη. Γιατί στα ΑΒ αγοράζουμε δύο, αλλά πληρώνουμε μόνο το ένα. Δηλαδή. Άκου, άκου. 15ήμερο μοναδικών προσφορών στα ΑΒ. Μέχρι τις 25 Ιουλίου με κάθε φέτα ΑΒ 400 γραμμαρίων, Kellogg's Coco Pops 375 γραμμαρίων, στραγγιστό γιαούρτι ΑΒ 1 κιλού, αφρόλουτρο πάλμολιβ 750 γραμμαρίων, Ariel XL Gel 26 μεζούρες ή μαλακτικό σουπλίν Ultra 1,5 λίτρο, άλλη μία ίδια συσκευασία δώρο. Απίθανες προσφορές, ένα συν ένα και πολλές ακόμα μοναδικές ευκαιρίες μόνο στα ΑΒ. Πού αλλού? Άφωνος ο Αριστίδης. Άκαρπες οι έρευνες. Λόγω έλλειψης στοιχείων κλείνει ο φάκελος. Τελεία. Εκεί που οι άλλοι βάζουν τελεία, αρχίζει το ποντίκι. Πιο ανατρεπτικό, πιο απρόβλεπτο και πιο προκλητικό από ποτέ. Το ποντίκι. Εβδομαδιαία πολιτική, σατυρική, αποκαλυπτική εφημερίδα. Κάθε Πέμπτη ενοχλεί. www.topondiki.gr. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Αν υπάρχουν φορές που καταλάβατε ότι ήπιατε λίγο παραπάνω, αν η βραδινή έξοδος τελείωσε, αλλά το ποτό ήταν αρκετό, αν ανησυχείτε για τη δική σας ασφάλεια και την ασφάλεια των συνεπιβατών σας στο αυτοκίνητο, ελάτε να μετρηθούμε. Ο Βήμα FM χαρίζει 50.000 συσκευές αλκοτέστ πολλαπλής χρήσης και σας περιμένει Σάββατο βράδυ στις 9 στη Διασταύρωση Ποσειδώνος και Καλαμακίου, Πειραιός και Ιεράς Οδού και στη Λεωφόρο Κηφισίας στον κόμβο Αγίας Βαρβάρας, για να μπορείτε να μετράτε κάθε φορά πόσο έχετε πιει και να γνωρίζετε αν είναι ασφαλές να οδηγήσετε. Ελάτε να μετρηθούμε και να κερδίσετε δωρεάν συσκευές αλκοτέστ πολλαπλής χρήσης με την υποστήριξη της Post Insurance. Απόψε, ωφελιά Βήμα FM 99,5 ακούτε και Ελευθερία Αρβανιτάκη σε ένα τραγούδι του Λευτέρη Παπαδόπουλου που το ξέρετε οι περισσότεροι με τον Γιάννη Πουλόπουλο. Τι ωραίο τραγούδι. Αναμνήσεις, αναμνήσεις. Σας το έχω ξαναπεί. Όταν ήρθα στην Αθήνα να δώσω το Πολυτεχνείο, το διπλανό σινεμά έπαιζε αυτό το τραγούδι το βράδυ. Με τον Πουλόπουλο όμως. Με τον Πουλόπουλο. Ναι. Φοβερό. Και καθόσον και μελαγχολούσε. Μελαγχολικό, ναι. Ήταν άλλη εποχή. Τώρα με... Μια και λέμε άλλη εποχή να πω κάτι. Ο Μίκης έχει το κάντο γενεράλ. Για να δώσει εισιτήρια και δεύτερο. Περίμενε να πω τα εισιτήρια. Το μεγάλο τσίρκο παίζει ο. Για φαντάσου. Δεν παλεύετε. Λέγε. Περίμενε. Σας θυμίζω ότι έχω δύο διπλές προσκλήσεις για σας για τη συναυλία της Ελευθερίας Αρβανιτάκη και του Μπάμπη Στόκα. Αύριο το βράδυ στο Θέατρο Βράχων, στο Βίρονα, γράφετε Βήμα FM, αφήνετε ένα κενό, γράφετε Αρβανιτάκι. Ωραίο. Και το στέλνετε στο 54010. Είναι μια προσφορά του Βήμα FM για σας. Έχετε ακόμα 15 λεπτά για να δηλώσετε συμμετοχή με γραπτά μηνύματα. Λοιπόν. Έλα, μιλήσουμε τώρα και λίγο για την κυβέρνηση. Αρκετά. Πριν μιλήσουμε τώρα δεν μπορώ να... Πήγα. Τι. Πες, διάβασα να σας πω άλλα, γιατί συνεχίζω τη δημοσιογραφική αυθαιρεσία, θα σας πω μετά. Ναι. Λοιπόν, αλλά... Την κυβέρνηση θα πούμε, τίποτα. Διάβασα, τι σου πει. Διάβασα, τι σου. Μαντινάδα για την κυβέρνηση που γράφει ο φίλος μας ο Νίκος. Ποτέ δεν είδα το χωριό σε τέτοιο ρεζιλίκι να πολεμά από τσουκοχλιούς να βγάλει χαρτζιλίκι. Δεν είναι ωραίο. Πολύ ωραίο. Πράγμα, δηλαδή, με τσουκοχλιού. Θέλω να καταλάβεις τώρα. Ορισμένοι αυτούς όταν τα λέμε αυτά ακούγονται γραφικά. Σου λέει γραφικά αυτά. Δεν καταλάβει τη σοφία, τη σοφία που έχει η λαϊκή κουλτούρα. Τα ισοδύναμα τώρα που ψάχνει ναι, αυτά. Να καταλάβετε. Είναι, προσέξτε, εμείς είμαστε Έλληνες. Ο Σοκράτης και η Ελλάδα έφερε αυτό που λέμε το μεταφορικό λόγο, την αλληγορία. Αργότερα και ο Χριστός. Όπως μιλάς εσύ, έτσι μιλάς. Εγώ μιλάω μεταφορικά. Ναι. Αυτό το πληρώνω όμως, γιατί ξέρεις, καμιά φορά δημιουργείται σύγχυση. Είναι ανοιχτό σε ερμηνείες. Δηλαδή, λες ό,τι δεν λες και δεν λες ό,τι λες. Πάρτε το Μίκη. Αν τον πάρεις στην κυριολεξία το τι λέει, μπορεί και να τρελαθείς. Αλλά πάντα έχει μια ισχυρή μεταφορά αυτό που λέει. Θέλει να πει κάτι και λέει κάτι άλλο. Αυτό είναι σημαντικό. Υπάρχουν πολλά είδη λόγου. Θα σου πω, ας το πούμε έτσι. Ο Βενιζέλος τι λέει, τι λόγο έχει. Για ο Βενιζέλος, παρά την τρομακτική εξέλιξη, ο καλύτερος ρήτορας της Βουλής, σίγουρα ας πούμε. Αλλά πάντα έχει μέσα του το ανθρώπου των γραμμάτων, είναι τα όρια του. Στην δεν έχει συνέστημα δηλαδή αυτό. Όχι, στην εποχή του Twitter βάζουν 140, δηλαδή πρέπει να βγάζεις. Νόημα. Όχι, να βγάζεις, να κεντράρεις σε 2-3 πράγματα, έτσι. Δηλαδή θα σου έλεγα, όπως με τον Δημήτρη τον Κρεμαστίνο τα συζητάμε αυτά, λες, είναι γιατρός. Δεν μπορεί να σου λέει 300.000 πράγματα και μετά να μην μπορείς να συγκρατήσεις. Ο γιατρός πρέπει να ξέρεις 1-2. Μπαμ, αυτό είναι. Με καταλαβαίνει. Υπάρχουν διαφορετικά είδη λόγου. Δηλαδή, είναι γεγονός ότι εγώ το παρακάνω. Δηλαδή, παρά είναι μεταφορικός ο λόγος, έχει πιο πολλές εικόνες και στα μαθηματικά. Αυτό είναι πατέρα μου, δεν ξέρω. Και στα μαθηματικά, όταν δίδασκα, τότε ήμουν αγαπητός διδάσκαλος των μαθηματικών, είναι διότι έβαζα μέσα αίσθημα, εικόνες, ιστορίες, ας πούμε. Story, έτσι, το story στην πολιτική. Είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, θα σας πω ότι είχα πει. Εσύ, Μίμη, πόσα θες να μας τρελάνεις. Για την κυβέρνηση μιλάμε. Πήγες στο Μίκη, στα μαθηματικά. Ναι, άστο να τελειώσει. Είπε για τσιγουχλίους, δεν είπε αυτό είναι το πρώτο. Λοιπόν, θα σου πω. Ο Βενιζέλος τώρα γιατί τα έβαλε με το Στουρνάρα, μπορείς να μας πεις. Είναι δυνατόν σε μια κυβέρνηση η οποία παλεύει να σώσει τη χώρα, τρία κόμματα επιτέλους συνεννοήθηκαν και τα βάζουν με τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος προσπαθεί ο άνθρωπος να φτιάξει ξανά τη σχέση μας με τους Ευρωπαίους. Θα σου πω κάτι. Και επίσης τα έβαλε με το Στουρνάρα, οκ. Γιατί τα βάλε δημόσια με τον Στουρνάρα. Γιατί δεν μπαίνει τον Σαμαρά. Γιατί... Αυτόν εδώ πέρα μάζεψε τον ή κάντονε. Γιατί παίζει με την επικοινωνία, δεν το καταλαβαίνω. Όχι, όχι. Εμείς, ανασφάλεια θα... είναι αυτό. Πρέπει τι... όλοι να έχουμε μια αυτοσυγκράτηση όταν κάνουμε διαπιστώσεις. Δηλαδή, yeah. Κοιτάξτε, ναι, θα σας πω ότι ας πούμε ο Βαγγέλης έζησε το δράμα των διαπραγματεύσεων πέρυσι, τέτοια εποχή. Ασφαλώς. Το οποίο είναι κανένα άλλο. Μα ένα άνθρωπο λοιπόν, που γνωρίζει. Ναι, αλλά προσέξτε. Ναι, αλλά υπάρχει και λαό. Προσέξτε. Πρώτον, υπάρχει και λαό και κόσμο που ανησύ σου λέει τι λέγαμε. Δεν μπορεί να. Έχει σημασία να ακούει ότι υπάρχουν εδώ οι άνθρωποι που θέλουν αυτά που είπαμε να γίνουν πραγματικότητα. Είπαν διαπραγμάτευση κλπ. Κοιτάξτε τι φοβάται ο Βαγγέλης, το οποίο είναι εύλογο. Όποιος ξέρει πώς δουλεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση, εγώ μπορεί να σου κάνω μια καλή ανάλυση, αλλά δεν έχω πάει ποτέ μου στο Eurogroup και δεν ξέρω τι αν κάνω για αυτή τη δουλειά. Μπορεί να μην κάνω καθόλου εγώ, Λοιπόν, ο Σόιμπλε σε κάνει μια χαψιά, να σου το πω έτσι απλά. Μπορεί να μας πάνε καροτσάκι, να μας λένε σκάσε και σκάβε, και προχώρα και προχώρα και ποτέ να μπορείς να βάλεις το πρόβλημα της επαναδιαπραγμάτευσης. Διότι θα μπει σε ένα συσήφιο έργο που θα λες άντε και σήμερα να κάνω αυτό. Άντε να κάνω και αύριο το άλλο. Άντε και το άλλο και ποτέ να μην το βάλω. Άρα λοιπόν ο Βαγγέλης το έθεσε με αυτόν τον τρόπο για να λυθεί. για να υπάρξει αυτό που λέμε η εθνική διαπραγματευτική ομάδα. Δεν το λέει ω τρίκα αυτό. Δηλαδή πρέπει να είναι ανοιχτή στο ΣΥΡΙΖΑ ανά πάσα στιγμή. Να είναι σε θέση ο ΣΥΡΙΖΑ ω δεύτερο κόμμα να συμμετάσχει και να δει πρόσωπο με πρόσωπο τα όρια τη διαπραγματευτική μα διαδικασία. Ανεξάρτητα τι μπορεί να κρίνει εσύ ή ο άλλο, θα δει ότι αυτό που έγινε χθε, που είναι μια μικρή, μήνυ, ελάχιστη, μια τρικυμία στο ποτήρι, μπορεί να κάνει καλό για να μπουν τα πράγματα σε μια σειρά. Να σου πω που οφείλονται όλα αυτά. Το ατύχημα, παιδιά, δυστυχώς, είναι άμα η γροσουζιά σου πέσει, είναι σημαντική. Το ατύχημα είναι ότι ο Πρωθυπουργός αυτή την περίοδο έχει πρόβλημα. Είναι μεγάλο ατύχημα. Αυτή τη στιγμή, ποιος θα το θέσει, παράδειγμα, στο Στουρνάρα, θα πάει να πει το Σόιμπλε, θα πει αδεβίωδωρε. Να το θέσει ο Πρωθυπουργός. Αυτή τη στιγμή πρέπει να είμαστε σε όλες τις πρωτεύουσες των 17 χωρών, για να σου πω των 27. Μαζί και ο Υπουργός Οικονομικών, μαζί και ενδεχομένως οι δύο αρχηγοί, όπου είναι απαραίτητο, έτσι δεν είναι. Δηλαδή να αρχίσει η προετοιμασία για να ανοίξει ο φάκελος της επαναδιαπραγμάτευσης όρημα. Για να ενσωματώσει τα μέτρα που κάνει σήμερα στον οδικό χάρτη μιας επαναδιαπραγμάτευσης. Δηλαδή υπάρχει άλλη πλευρά. Εσείς σωστά λέτε ότι δεν πρέπει να δημιουργούνται προβλήματα και δεν θα δημιουργηθούν προβλήματα, κατά τη γνώμη μου. Αυτή ήταν η άποψη όλων. Έχει σημασία ο Στουρνάρας, αν θέλετε να πετύχει για να στηριχθεί. Ποια είναι η δύναμη του Στουρνάρα, παιδιά? Το ότι υπάρχει μια τρικομματική συνεργασία, η οποία πρέπει να έχει αντιστοίχει στο λαό. Είδες Παρισσάν και λέει, α, έτσι, μας πήρε την ψήφο και τώρα πάει η επαναδιαπραγμάτευση. Έχεις κόσμο πίσω σου. Ο Στουρνάρας δεν έχει αυτή την αίσθηση των πραγμάτων. Και αν μου πεις, αν συμφωνώ εγώ με τον Στουρνάρα τσ' απόψε, θα σου πω όχι. Δεν σας το έχω πει. Τον αγαπώ, τον εμπιστεύομαι για τη δουλειά που είναι πολύ καλός, είναι και ευέλικτος και γρήγορος κλπ. Αλλά δεν είχα την ίδια άποψη με τον Στουρνάρα για το μνημόνιο, έτσι. Να τα λέμε καθαρά. Λοιπόν, άρα έχω υποχρεώσει να ξέρει τι λένε οι εταίροι μιας σύμπραξης. Που πολύ περισσότερο που συμφωνούν οι εταίροι. Μην του δίνετε μεγαλύτερη σημασία από αυτό που έχει αυτό το πράγμα. Μην του δίνετε μεγαλύτερη σημασία. Όχι. Okay. Λοιπόν, θα σου πω τώρα μια και λες για τις μαντινάδες, γιατί βλέπω ένας ακροατής μας υπενθυμίζει. Ναι, δεν θα πω το όνομα, γιατί δεν είναι ωραίο να λέμε τα ονόματα. Διαφθορά, ας πούμε. Μου λέει, πες μια για τη διαφθορά. Για κάθε τι, έτσι, ο κριτικός, ο βοσκός, η Σοφία δεν μπορεί να σου πει κάτι. Το είπα εγώ σε συνέδριο, κοιτάζοντας προς μία πλευρά, πριν 8 χρόνια. Λιόφυτο δεν αγόρασες. Μαζόχτρα δεν εμπήκες. Ήθελα και να κάτεχα. Το λάδι πού το βρήκες? Καλό. Ε? Καλό. Αυτό είναι όλο το πρόβλημα του πόθεν έσχες που λέμε, που έκανε τον νόμο ο πρόεδρος της Βουλής, ο Κακλαμάνης κλπ. Αυτό είναι η ουσία των πραγμάτων. Και για μένα που λες τώρα, μου λέει εδώ, για σένα δεν λες, για μένα μαμαντινάδα. Ο ακροατής αυτός, η Ντίνα που λέει εκεί. Λοιπόν, στον εαυτό μου, τι είπα τώρα μια και με ρώτησες πριν, στα όργανα εγώ κλπ. Λέω, δεν μαγειρεύω μπιο κουκιά, δεν στένω μπιο τσικάλι. Εκάηκα τη μια φορά, δεν καίγομαι την άλλη. Δηλαδή είμαι μεγάλος πια για να εμπλέκομαι σε διαγωνισμούς, σε σωκοματικούς κλπ. Και με αυτή την έννοια στενοχωρήθηκα. Αυτή είναι η απάντησή σου, γιατί δεν θα συμμετάσχεις στα όρια. Όχι, δεν θα συμμετάσχω. Ρε παιδί μου, αυτή είναι το αίσθημά μου. Κάηκες στο χυλό με το κουκουέ. Ναι, δεν μπορώ τώρα. Είμαι και μεγάλος, δεν γίνεται. Πρέπει αλλιώς εγώ να μπορώ να βοηθήσω κλπ. Να και να σου δώσω μια εμπειρία μου, πώς στενοχωρήθηκα. Γι' αυτό με βλέπω. Δεν κάνεις μια διακοπή να βάλουμε τις διαφημίσεις του. Μα δεν με αφήνετε να πω κάτι που δεν κάνω. Μα δεν πάτε στο. Δεν παγάστε. Δύο λεπτά. Κάνε λίγο κάτι. Θα σου βάλουμε και ωραίο τραγούδι μετά. Αυτό που ζήτησες. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Γιαννάκη! Γεια σας το τώρα! Ωραία θάλασσα, ε? Λαό θάλασσα. Μου δίνεις το βιβλίο μου, σε παρακαλώ. Σκέφτεσαι καλοκαίρι. Σκέψου βιβλία. Βιβλίο. Ανοιχτό. Λόγω διακοπών. Ως ΔΕΛ. Λοχός, προσκύ! Παρουσιάσου. Στρατιώτης πεζικού Παπαδάκης Νικόλαος. Παρουσιάζουμε την πρωινή αναφορά του λόχου κύριε Δικητά, ετούμενος 2 ώρες εξόδου. Και συνέχεια μετά να επιστρέψει το μεσημεράκι. Και μετά ετούμε νέα εξόδου, αλλά θα επιστρέψει το απόγευμα, μην ανησυχείτε γι' αυτό. Και το βράδυ ετούμε διανυκτέρευση κύριε Δικητά. Και τι τον πέρασε στον λόγο, ρε Παπαδάκη, να μπαινοβγαίνεις κατά το δοκούν. Σε κάποια πράγματα δεν μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Στη νέα 12μηνη προθεσμιακή κατάθεση SynPlin της Τράπεζας Πειραιώς μπορείς. Τώρα έχεις τη δυνατότητα να βάζεις και να βγάζεις τα χρήματά σου όποτε θέλεις. Με ελάχιστο ποσό κατάθεσης 20.000 ευρώ απολαμβάνεις υψηλό επιτόκιο, ενώ μπορείς να μεταβάλεις το ποσό της κατάθεσής σου χωρίς καμία επιβάρυνση. Τράπεζα Πειραιώς. Η τράπεζα με τη δική σου έννοια. Το ελάχιστο ποσό αύξησης ή μείωσης του κεφαλαίου είναι 500 ευρώ και το κεφάλαιο που προκύπτει θα πρέπει να παραμένει μεταξύ του σύμπλην 50% του αρχικού. Χρόνια είναι που σ' αγαπώ τρελά, στο καφέ, στην καφεούλια μου. σκοτάκι μου. Σ' έχω αγκαλιά, ζω βραδιά μόνο κοντιλιά. Χρήματα απ' την παίρνε στη τσέπη σου, τρέλα τα μπισκότα Μιράντα. Ήρθα να ανατρέψω τα πρέπει σου με τρελά φιλιά στην βεράντα. Μπισκοτάκι μου, μυρωδιά, δύσκολα τα χρόνια παιδί μου. Μ' αφού εσένα ναι, στη καρδιά, GPS είσαι εσύ στη ζωή μου. 90 χρόνια Παπαδοπούλου, 90 χρόνια σχέση ζωής. Σας ευχαριστούμε. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Μαχαίρι πάρε και θηλιά, στραφτερό δοξάρι, και γίνε στην ακρογιαλιά παρηγοριά σφεγγάρι. Βράχος η αγάπη και γκρεμός κι η νύχτα δίχως άκρη, δικός μου αναστεναγμός, δικό μου και το δάκρυ. Δικός μου αναστεναγμός, δικό μου και το δάκρυ. Βήμα FM 99,5. Νότης Παπαδόπουλος, Βασίλης Χιώτης και Μίμης Ανδρουλάκης, στην τελευταία εκπομπή που κάνουμε για αυτό το καλοκαίρι. Ο Μίμης πρέπει λίγο να ξεκουραστεί. Κάθε φορά που το στέλνουμε για ξεκούραση, γυρίζει με ένα βιβλίο. Ναι, τον φημώνουμε, λέει. Δεν μπορεί να μιλήσει. Εσείς που λέτε τώρα. Άντε, πες, χωρίς πρόγραμμα. Πες ό,τι θες. Όχι, θα ολοκληρώσουμε αυτό που λέγαμε πριν. Ναι. Α, το τραγούδι, το Νύχτα Δίχως Άκρη. Είναι του Μίκη. Είναι, γράφτηκε, παιδιά, κυκλοφόρησε ο δίσκος αυτός 20 Απριλίου του 1967. Και δεν ακούστηκε ποτέ τότε. Ναι, έτσι, ναι, δεν είναι, το ξέρω αυτό. Βέβαια, με το σχόλιο. Την παραμονή της Χούντας. Την παραμονή της Χούντας. Τα θαλασσινά φεγγάρια δεν τα ήξερε ο κόσμος ποτέ, ας πούμε. Δεν, ναι, και δεν ξέρω, δεν τα έκανε νέα έκδοση ποτέ. Λοιπόν. Η στίχη είναι του Νίκου Γκάτσου. Επειδή μπορεί κανείς να θεωρήσει αλαζονικό, που λέω ότι εγώ δεν κάνω πια για όργανα και τέτοια, και πολύ κομματική διαδικασία. Περνάει και ο χρόνος. Ας δώσω ένα παράδειγμα. Εγώ. 2-3 μέρες πριν τις εκλογές, 2-3 μέρες μετά, συμμετείχα σε διαδικασίες. Και γράφτηκαν 3. Παραπολιτικά. Ναι, ρε παιδί μου. Τα οποία, ας πούμε, χωρίς να μιλήσω με κανένα συντάκτη, τα οποία δεν ήταν ακριβή. Δηλαδή ήταν. Αναφέρεσαι σε αυτό που έλεγες, ότι που τα έβαλες με τον Χρυσοχοΐδη και του έλεγες. Ναι, όχι άλλα. Και με κάτι αναπεριστατικό, με τον πρόεδρο του Καγκλαμάνη. Ακούστε να σου πω κάτι. Όταν έχεις πολύ άγχρωμο λόγο, όπως εγώ, και πολύ μεταφορικό, λες κάτι σε ένα όργανο. Μπορεί ο καθένας να το αναπαράει, είναι αυτό που λέμε η ανασύνθεση από άτομο σε άτομο. Ρώτησε τους δημοσιογράφους. Που τους σέβομαι, τους αγαπώ κλπ. Ποτέ, ποτέ, ρώτησε την Δήμητρα. Ποτέ δεν κάνεις διαρροή ποτέ εσύ αυτόν τον κόσμο. Δεν υπάρχει. Ένας άνθρωπος μου μπορεί να με βρει εμένα σε τηλέφωνο. Ένας άνθρωπος μπορεί να με βρει. Όχι εσύ. Εγώ. Ο γιατρός ο κρεμαστίνος, όχι ότι έχω την καρδιά μου, αλλά έχω μια βαθύτερη. Όχι, εγώ σε βρίσκω, αλλά δεν έχω κάνει ποτέ ρεπορτάζ. Σε έχω πάρει ποτέ να ποτέ, σε ρωτήσω τι. Ποτέ, ρώτησε τη Δήμητρα ή ρώτησε τα παιδιά εδώ, τη Βούλα και λοιπά, που βάλανε αυτά τα μικροπολιτικά, ας πούμε. Όχι, ποτέ. Όμως μπορεί κάποιος καλοπροαίρετα να μεταφέρει, ας το πούμε έτσι, ως ανασύνθεση. Σας το είπα εγώ πολλές φορές. Αλλά δεν το μεταφέρει πιστά. Λες. Δεν μπορεί, γιατί πολλές φορές συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, προσέξτε, σας είπα μια μέρα, έχει βγει ένα βιβλίο που λέγεται Υποκράτος. Ενός ψυχιάτρου, που είναι το πρόβλημα της αναμνημόνευσης. Δηλαδή, πώς μπορούμε ένα συμβάν να το πούμε με 200 διαφορετικούς τρόπους. Παραδείγματος χάρη, αυτό την περίπτωση που λέω ότι εγώ είπα του Φλωρίδη έτσι κλπ. Ουδέποτε. Ούτε ένα στο 3 εκατομμύρια. Ρώτησε το Μιχάλη, ούτε αυτός παρέξει. Γι' αυτό δεν παρέξει. Το ποτέ. Χρυσοχοίδη. Το Χρυσοχοίδη. Τι να σου είπα. Του Φλωρίδη. Το Χρυσοχοίδη. Ναι, έχω μείνει στο. Ουδέποτε. Ή να σας πω ένα ωραίο περιστατικό για έναν άνθρωπο που τον αγαπώ πολύ. Του έχω μεγάλη αδυναμία και δούλεψα, μαθήτευσα κοντά του στις εκλογές. Μαθητεία, ας το πούμε έτσι, διόσκουρος, ξέρω εγώ, τον Απόστολο τον Καγκλαμάνη. Του έχω μεγάλη αγάπη από πολύ παλιά, αν και εγώ κομμουνιστής. Γράψαν ότι είπες κάτι κακό για εκείνο. Ναι, ότι μια αφήγηση. Δεν το διάβασα αυτό. Θα σου πω, για ξένεις κάτι, να σου πω. λέω εγώ σε μια. Εσύ δεν μου είχε πει ότι είπα. Τι είπα, εσύ μου το. Είπε στο Κακαλαμάνιο ότι τον ψήφισαν οι μικρές. Α, μπράβο. Ναι. Αυτό κάπου το διάβασα. Ναι, και να σου εξηγήσω τι έγινε. Όταν τελείωνε η σύσκεψη, ήταν ανοιχτή η πόρτα και, και σ' άκουσαν να λες ναι. ότι εσένα, Κακλαμάνη, σε ψήφισαν οι μικρές. Ω, ναι, μωρά, θα σου πω. Τώρα κατάλαβα πώς βγήκαν αυτά. Λοιπόν, ακούστε ναι. να σου πω κάτι. Πράγματι, δεν το είπα. Ο πρόεδρος λέει ότι να ξέρετε και με έχει δίκιο σε αυτό. Εσείς νομίζετε ότι με ψήφισαν παππούδες, συμβουλευτικά προς τους νεότερους. Ναι. Εμένα με ψήφισαν νέοι. Και φωνάζω εγώ προς τον Βενιζέλο, λέω νέες τον ψήφισαν. Και πέσανε πάνω μου μετά. Και όπως εγώ κάνω αφηγήσεις, ας πούμε, έκανα πολύ ωραίες αφηγήσεις, γιατί προσέξτε. Ενώ ήταν, ας πούμε, μεγάλη ηλικία στα ακροατήρια του Πασόκου, στις συγκεντρώσεις που πήγα του Απόστολου, του Προέδρου, υπήρχαν νέοι. Και επίσης ένα πολύ συγκινητικό, τη βραδιά των εκλογών, όπου εσείς ξέρετε ότι εγώ είμαι ο μόνος που έλεγα ότι θα βγάλουμε τέσσερις έδρες. Στη Β' Αθηνών και στο χειρότερο σενάριο. Σας το είχα πει, ναι ή όχι. Πάντα το έλεγα και το είπα και δημοσίως εδώ και πριν τις εκλογές. Εγώ, ας πούμε, που έπαιρνε κόσμος ο οποίος δεν ήθελε να ψηφίσει Πασόκ. Ψήφισε για να βγει ο πρόεδρος. Γιατί τον θεωρεί φωνή της συνείδησης. Και σε όλους είπα, μείνετε ήσυχοι, δεν υπάρχει ούτε ένα στο εκατομμύριο να μην βγει ο πρόεδρος κλπ. Του πρόεδρου, εγώ εκείνο το βράδυ δεν το είπα. Πριν είχαμε πολλές φορές συνομιλίες για αυτά τα θέματα κλπ. Αλλά εκείνο το βράδυ ντράπηκα να τον καθησυχάσω. Δεν τον καθησύχασα και ούτε τον πήρα. Είναι μια παρεξήγηση, μια παρερμηνία του ελαττώματος που έχω να κάνω αφηγήσεις. Δηλαδή, προσέξτε, εκεί είπα λοιπόν στους νέους βουλευτές, τους είπα τη φράση του Γκέτε, εκεί όταν τέλειωνε η σύσκεψη. Λέω, μια γριά καμήλα σηκώνει φορτίο που όσο 10 νέοι γάιδαροι. Ενάντια δηλαδή στη λογική, οι δεινόσαυροι, οι παλιοί κλπ. Διότι προσέξτε, Έλληνα παιδιά, να βλέπεις πρωτοκλασσάτους και νέους και αξιόλογους ανθρώπους να φοβούνται να δώσουν τη μάχη και να βγαίνει ο Απόστολος Κακλαμάνης να τρέχει παντού, να αγωνίζεται και μάλιστα με μια αφήγηση σε χραζάτ. Διότι είπαμε πριν ότι εγώ μιλώ μεταφορικά, ο Απόστολος Κακλαμάνης μιλάει με την τεχνική, όπως το έχω πει στο ακροατήριό του, χίλιες και μία νύχτες. Δηλαδή αρχίζει, σου λέει μια ιστορία, μέσα σε αυτή υπάρχει μια άλλη ιστορία και μετά σε μια άλλη ιστορία όλη η ελληνική ιστορία. Τώρα ρωτάει ένας ακροατής εδώ, τι θέλουν οι γυναίκες από τους άντρες. Έτσι, για να κλείσουμε. Ο Φρόιντ λέει, τι θέλουν επιτέλους αυτές, αν θέλουμε να μάθουμε για αυτές, το λέει και λίγο, ας το πούμε έτσι, σεξιστικά και υποτιμητικά, πρέπει να πάμε στους ποιητές ή να περιμένουμε να εξελιχθεί, λέει, η χημεία, η βιοτεχνολογία, για να μπούμε στο μυαλό μιας γυναίκας. Μπορείς έτσι, να μπεις στο μυαλό μιας γυναίκας. Και έξανες, εγώ προσπαθώ, επειδή μάνα μου ήταν μοδίστρα και ασκήθηκα από μικρός, γι' αυτό ας πούμε συχνά, ας πούμε, έχω ασκηθεί στο γυναικείο ψήθυρο, μες στην ιστορία, προσπαθώ να φανταστώ πώς σκέφτονται οι γυναίκες. Κάτι καταφέρνουν, το έτσι κάνουν όλες. Ορίστε, γιατί δεν προλάβετε, πρέπει να δώσω το έτσι κάνουν όλες ο ακροάτες. Ήρθε μαντινάδα. Για λέγε. Πρόσφατη, ο προλετάριος σου τη στέλνει. Για σένα είναι. Ναι. Ο λόγος σου είναι χύμαρος που από γκρεμνά πηδάει. Μόνο που πέφτει άτσαλα, στη θάλασσα γυρνάει. Ωραία κουβέντα, Με προσβάλλει μένα, αλλά είναι τόσο τρυφερό. Για να δεις τι έχουμε. Φοβερό δεν είναι. Στη θάλασσα σου λέει, τζάμπα πάει το νερό. Αντί να ποτίζει να βγει κάτι, να βγουν μαρούλια, να βγουν φρούτα. Πολύ ωραία. Ναι, τίποτα, έτσι είναι. Έγραψες προλετάρια. Προλετάρια, αλλά σ' αγαπώ. Λοιπόν, οι τυχεροί που κέρδισαν τις δύο προσκλήσεις για την Ελευθερία Αρβανιτά και αύριο το βράδυ στο Θέατρο Βράχων είναι η Φωτεινή που το κινητό της τελειώνει σε. Κάτι το βλέπω κιόλας. 6:16 και η Φρόσο που το κινητό της τελειώνει σε 6:20. Μίμη, σου ευχόμαστε ένα καλό καλοκαίρι. Εγώ, παιδιά. Να ξεκουραστείς. Να είσαι φρέσκο. Μακάρι να έχω την ψυχολογία με να γράψω καινούριο κάτι βιβλίο το Σεπτέμβριο. Με καινούριο βιβλίο θα μας. Μακάρι να έχω την πότε. Έτσι που πάμε, δύσκολο. Είμαι στενοχωρημένος. Δεν έχω μέσα μου πόνο μεγάλο. Θα το βρεις εσύ. Είναι η ματιότητα των ιδεών. Οι πιο ωραίες ιδέες σήμερα συντρίβονται από τη δύναμη των αμήλικτων γεγονότων που μας ξεπερνούν. Αρχές Σεπτεμβρίου. Δεν είναι εποχή για ιδέες. Ξεκινάμε το χειμώνα μας. Αρχές Σεπτεμβρίου εδώ. Δηλαδή πας εσύ να με το κάνεις τώρα αρμένικη βίζιτα πάλι. Δεν υπάρχει. Σε άλλο σταθμό μου κάνεις αυτό που μου κάνεις πριν 10 χρόνια σε άλλον. Έτσι και πω ότι δεν θα ξανάρθεις. Έτσι και πω ότι δεν θα ξανάρθεις τις Πέμπτες στο Βήμα. Θα με βρίζουν όλοι. Θα γίνει διαδήλωση. Έλα. Δεν βλέπεις τι γίνεται. Σοπαρή, κανείς και τι θα κάνουμε. Ευχαριστούμε πολύ για όλα τα θερμά σας μηνύματα. Εγώ είμαι ξεπερασμένος. Τι θα κάνουμε εμείς τώρα το καλοκαίρι. Old school που λέμε. Κάψτε τα παλιά βιβλία. Σόπα. Βγάλτε νέους ανθρώπους. Καλά το. Μην μπορεί να τον παίξει συνέχεια. Και τις παλιές δεν μπορείς να ξαναπέξεις. Σωστό. Είναι σαν να τα λέει πάλι. Ναι. Αλλά όχι. Το θέλω ζωντανά. Άντε καλό καλοκαίρι να έχουμε και ο Θεός βοήθος. Να είσαι πάντα καλά. Καλή ξεκούραση να έχεις. Αγάπη μου σε όλους τους ακροατές σας. Και θα τα πούμε. Τώρα καμιά τηλεφωνική μπορεί να κάνουμε και μέσα στο καλοκαίρι. Όχι. Λοιπόν. Εμείς σας αφήνουμε δελτίο ειδήσεων με τον Εμίλιο Περδικάρη και αμέσως μετά Γιώργος Παπαχρήστος και Άρης Ραβανός. Αύριο, εμείς πάλι αύριο μαζί. Γεια σας. μάτια σου να κοιταχτώ, που έχω χρόνια να τα φιλήσω. Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Τράπεζας Πειραιώς. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Καλή σας μέρα, ακούτε Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Μίλιος Περδικάρης. Κλειστή παραμένει αυτήν την ώρα η οδός Αριστοτέλους μπροστά από το Υπουργείο Υγείας. Από συγκέντρωση συνταξιούχων διαμαρτύρονται για την κατάσταση στο χώρο της υγείας. Την κοινή στρατηγική για την επαναδιαπραγμάτευση των όρων της Δανειακής Σύμβασης επιβεβαίωσαν στη χθεσινή του συνάντηση τρεις κυβερνητικοί εταίροι, δίνοντας παράλληλα αμοιβαίες εξηγήσεις που συνέβαλαν στην εκτόνωση της κρίσης που αρχικά είχε διαφανεί με την αμφισβήτηση του Ευαγγέλου Βενιζέλου στους χειρισμούς του Υπουργού Οικονομικών. Η συνάντηση των τριών αρχηγών θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα, ύστερα από πρόταση του Πρωθυπουργού, με στόχο να καταρτιστεί ένα πρώτο πρόγραμμα.